oyikalla haanirano non imana an odo neddo aduwano ka jabude guddungo dayine guddungo yanfoma haronka gomdinde odo tagudo ba wadamma dido piji haronka rewde odo haanirano non balkoni hakiga tukazibuna hidon fenna biddini nyalande joddi kudane mana on holaake wonde ma so mayi on immintinoite nyaawe don batte golliji modon din ko dum addi yo njabu aduna dayna on ko dum addi yo njabu iblisa dayna on ko ba on holaake nyalande darngal no jeey ko majjinta neddo ngana do ronkugol holaade nyalande darngal paske si on tigi holaake wonde ma ko immintinoite do darne yeso Allah o nyaawite golliji makko din o subata ko huwa huwa ko huyo ole ko huliwo bawo mandi hayi man kala kono sihimo felliti ko pelli kala ko golli ko ngurna makko adna do kala ko wuli ko ngurna makko adna do dum ko darnoite de yesa law nyaayite dum sihimo felliti dum o wanna e didi o subay ko wola ta kon o subay kan ko huwata kon dum pelle ya ko neega kon ko bawo on hola ki de do nyalande de tawata ko on yoboyte be joddi kude modon de balko ne yegun to kazibona hido fenni bi dini nyalande joddi kude fenni dina kam mana yoboyede golle mudun de.